پاتی باشی سر زمانہ مرچل سنگر زمانہ پاتی باشی سر زمانہ مرچل سنگر زمانہ لرم شہرت پکی دا جہان ہنر زمانہ لرم شہرت پکی دا جہان ہنر زمانہ پاتی باشی سر زمانہ مرچل سنگر زمانہ پاتی باشی سر زمانہ مرچل سنگر زمانہ لرم شہرت پکی دا جہان ہنر زمانہ لرم شہرت پکی دا جہان ہنر مشرق مغرب شمال جنوب سر زمان رتب مشرق مغرب شمال جنوب سر زمان پاتی باشی سر زمان مرچل سنگر زمان پاتی باشی سر زمان مرچل سنگر زمان لرم شہرت پکی دا جہان ہنر زمان لرم شہرت پکی دا جہان ہنر زمان زدم دنے کو ہنر تور دنے زو ہنر دیپن کی ماہر کلچر زمان غشی میزی وشپنی توری دی کلچر زمان پاتی باشی سر زمان مرچل سنگر زمان پاتی باشی سر زمان مرچل سنگر زمان لرم شہرت پکی دا جہان ہنر زمان لرم شہرت پکی دا جہان ہنر زمان زد سنگ رو اتل یمد جنگ اتل وڑمی میدان میدان زد ماری کو اتل زد سنگ رو اتل یمد سوچی دی گزار تا برابر زمان ندی خلاص سوچی دی گزار تا برابر زمان پاتی باشی سر زمان مرچل سنگر زمان پاتی باشی سر زمان مرچل سنگر زمان لرم شہرت پکی دا جہان ہنر زمان لرم شہرت پکی دا جہان ہنر زمان زما وطن دا جنگ وطن ٹول گڑن گڑن وطن غرونے ہائی بدلری داد ننگور زنگ باشی سر زمانہ مرچل سنگر زمانہ پاتی باشی سر زمانہ مرچل سنگر زمانہ لرم شہرت پکی دا جہان ہنر زمانہ لرم شہرت پکی دا جہان ہنر ہارون ایوبی تیز نظر زمان لکھ دے باز ہارون ایوبی تیز نظر زمان لکھ دے باز ہارون ایوبی تیز نظر زمان پاتی باشی سر زمان مرچل سنگر زمان پاتی باشی سر زمان نمرچل سنگر لرم شہرت پکی دا جہان ہنر زمان لرم شہرت پکی دا جہان ہنر